Przewidywał, że armia ta może się dostać pod komendę generała Piłsudskiego. Wojsko w Polsce dowodzone przez Piłsudskiego jest zarazem organizacją polityczną i w konsekwencji nie jest dostatecznie zabezpieczone przed dezorganizacją. I aż do czasu definitywnego utworzenia państwa polskiego zachować powinna ścisłą łączność z armią francuską. Doktor Janusz Osica, historyk. Podobno w zamierzchłych, przedkomputerowych jeszcze czasach nic tak nie plamiło honoru mężczyzny jak atrament. Atrament źle i głupio stosowany. Ta odpowiedź Pilca, wytrawnego przecież publicysty i szczerego patrioty, nie wystawia mu jednak dobrego świadectwa. W swym politycznym zacietrzewieniu nie chciał dostrzec oczywistego faktu, że armia Hallera potrzebna była Polsce, z jej kruchą jeszcze niepodległością i otwartymi, nieustalonymi, wciąż zagrożonymi granicami. Nienawiść jest złym doradcą i argumenty Pilca, że trzeba chronić armię przed Piłsudskim, są po prostu żałosne. Armia polska we Francji nie składała się z ołowianych żołnierzyków i nie mogła być zabawką w rękach jakiejś partii politycznej. Potrzebna była Polsce i w Polsce. I o tym pan Pilc i jego polityczni przyjaciele, gdyby zachowali rozsądek i poczucie przyzwoitości, powinni pamiętać. Kurier Polski. Od pewnego czasu Warszawa wiecuje. W niedzielę odbyło się tyle wieców, że chcąc zapoznać czytelników naszych z ich przebiegiem, zapełnilibyśmy całe szpalty sprawozdaniami. Nie wszyscy jednak w Polsce wiecują, zwłaszcza polskie panie. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, biorą sprawy w swoje ręce. Dziennik Bydgoski. 26 listopada odbyło się zebranie ziemianek koła bydgoskiego przy bardzo licznym udziale członków. Pani Buczkowska z Wtelna kładzie nacisk na konieczność zakładania ochronek po wsiach. Matki cały dzień przy pracy, dzieci dziczeją. Pani Habina Morstinowa ze Strzelna proponuje założyć szkołę ogrodniczą dla dziewcząt. Tłumaczy, że to zawód bardzo dobry i stosowny dla kobiety. Panna Morstinówna zdaje sprawozdanie z rozwoju żłóbka założonego przez koło panien w Bydgoszczy. Kilkugodzinne obrady zakończono śpiewem narodowych pieśni. Doktor Janusz Osica. Piękny to przykład rozumnej aktywności obywatelskiej pań polskich tamtej doby. Jakże brak dziś kogoś takiego jak pani Buczkowska, bo przecież dziś nie tylko matki, ale i ojcowie cały rok w pracy, często za granicą, a dzieci, tak jak wtedy, dziczeją, a my jeszcze bardziej. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 15 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Przychyli ołani pod opieką, przychyli ołani pod opieką. Pukają, wołają, posłanienko, pukają, wołają, posłanienko. O Boże, a cóż to za wojacy? O Boże, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, to za tacy. Otwieraj, nie bój się, to za tacy. Przyszliśmy tu poić nasze konie, przyszliśmy tu poić nasze konie. Za nami piechoty pełne błonie, za nami piechoty pełne błonie. O Jezu, a dokąd poprowadzi? O Jezu, a dokąd poprowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocny mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, mgle utonie próżno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać? Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. księżyc zaszedł hen za lasem. We wsi gdzieś szczekają psy, ani pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną rolę moją sieje brat. Kości moje mchem porosną i użyźnią ziemi szmat. W pole widź któregoś ranka, nasno brzyta ręce złóż i ucaluj jak kochanka. Ja żyć będę w klosach zbóż i ucaluj jak kochanka. Ja żyć będę w klosach zbóż. Narodziny Niepodległej. 27 listopada 1918 roku. Rząd Moraczewskiego wysłał notę do Berlina, wskazując na niesłychane nadużycia wojsk niemieckich okupujących tereny wschodnie. Stanowczo domagał się od władz niemieckich, by ewakuowali swoich żołnierzy przebywających na zachód od Bugu. Rząd polski deklarował w miarę możliwości pomoc w tym zakresie. Tymczasem przybywający do Warszawy delegaci niemieckiego dowództwa, czyli Oberostu, mówili wprost. Żołnierze niemieccy tracą cierpliwość. Jest ich 600 tysięcy. Są dobrze wyposażeni w artylerię i amunicję. Mogą gwałtem utorować sobie drogę przez Polskę do Niemiec. Zanim Antanta udzieli pomocy, Polska będzie już rozdeptana. Doktor Janusz Osica, historyk. Problem bezkrwawej ewakuacji wojsk niemieckich stacjonujących na ziemiach polskich spędzał sen z powiek politykom i żołnierzom. Tuż po powrocie z Magdeburga Piłsudski świetnie spacyfikował nastroje zrewoltowanych żołnierzy niemieckich w Warszawie. Doprowadził też do rozsądnego i w sumie niezmiernie dla Polski korzystnego kompromisu tyczącego sposobów i dróg ewakuacji groźnych wciąż niemieckich formacji tzw. Oberostu ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Stanowczość i negocjacyjne talenty naczelnika państwa oszczędziły krajowi krwawej makabry, która miała miejsce na przykład w Międzyrzecu Podlaskim. Potężny strumień niemieckich wojsk kierowano teraz przez Brześć i Białystok bezpośrednio do Prus Wschodnich. W Kurierze Warszawskim polemika Jana Zaglenicznego, ekonomisty, przemysłowca, ministra rządu Rady Regencyjnej z premierem Jędrzejem Moraczewskim, a właściwie z ogłoszonym przez jego rząd manifestem. Ogłaszasz pan 8-godzinny dzień pracy jako obowiązujący dla całego przemysłu. Pańscy towarzysze niemieccy pracują jednocześnie 10 i więcej godzin. Ogłaszasz pan tworzenie rad robotniczych, a wreszcie obiecujesz pan w niedługim czasie zadekretować prawo o upaństwowieniu fabryk. Gdzie znajdziesz pan kapitalistę, który zdecydowałby się dziś uruchomić fabrykę, gdy rząd obiecuje mu anarchię w fabryce na dziś, a wyzucie go z własności na jutro? Z autobiografii Stanisława Tuguta, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. Stan nieustającego i wciąż rosnącego wrzenia podtrzymywała, a właściwie podjudzała prasa, której wybryki przekraczały już wszelkie dozwolone granice. Szczególnym przedmiotem ataków byłem właśnie ja, że kazałem na godle państwowym usunąć z nad głowy orła koronę. Przyznaję, że biorąc rzecz formalnie, rozporządzenie to było nielegalne. Jakkolwiek Rada Ministrów pogodziła się z nim i nawet w projektach pierwszych polskich marek pocztowych orzeł był bez korony. Na swoje usprawiedliwienie mógłbym przytoczyć tylko, że orzeł legionowy był również bez korony. a takiego też orła używali na swoich sztandarach powstańcy z 1863 roku. Doktor Janusz Osica. Pytanie, kto i dlaczego ukradł orłu koronę, rodziło wielkie emocje. Ale spór ten tyczył nie tylko orła. Wielu marzyło wtedy o odrodzeniu monarchii. W tej sytuacji pozbawienie korony głowy państwa i pozostawienie jej na głowie orła było, jak się wydaje, kompromisem nader rozsądnym. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 16 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 28 listopada 1918 roku. Kurier warszawski tradycyjnie straszy swoich czytelników. Śmiertelnie zapracowany pan Moraczewski nie ma chwilki czasu na wysłuchanie i wykonanie rad, które by rządowi partyjnemu dodały odwagi moralnej i zjednały mu współdziałanie wszystkich obywateli, bez czego kraj spadnie niechybnie w straszną otchłań anarchii. Dalej czytamy. Ludowy komisarz spraw zagranicznych Rosji Radzieckiej, Georgij Czyczerin, zaproponował rządowi polskiemu po raz kolejny nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Posłem sowieckim w Polsce miałby być Julian Marchlewski. Wcześniej władze bolszewickie zajęły budynek polskiego przedstawicielstwa desygnowanego do Moskwy przez Radę Regencyjną i aresztowały dyplomatów. W nocie przesłanej 28 listopada Czyczerin zapewnił polski rząd, że umożliwi polskim dyplomatom powrót do kraju. Jaka była reakcja Polski? Odpowiadając na notę Czyczerina, minister spraw zagranicznych Leon Wasilewski zażądał zdjęcia pieczęci z budynku polskiego przedstawicielstwa w Moskwie, uwolnienia dyplomatów i zwrotu polskich archiwów. Minister nie widział możliwości nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Rosją sowiecką. Naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Projekt ordynacji składał się z 6 rozdziałów i 101 artykułów. Artykuł 1. Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat. Artykuł 7. Wybierani do Sejmu są wszyscy obywatele państwa posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania, jak również wojskowi. Naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Na mocy zatwierdzonej przeze mnie ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego zarządzam powszechne wybory poselskie na dzień 26 stycznia 1919 roku. Doktor Janusz Osica, historyk. Józef Piłsudski, obdarzony od pierwszych dni niepodległości dyktatorską niemal władzą jako naczelnik państwa, każdym prawie swym działaniem dowodził wtedy, iż obce mu są zapędy dyktatorskie. Podpisany przezeń dekret o ordynacji wyborczej respektował w pełni demokratyczne reguły gry. Swój urząd naczelnika państwa traktował Piłsudski jako posterunek doraźny do czasu wyłonienia przez Sejm ustawodawczy nowych władz. Nie chciał ponad miarę przedłużać swego dyktatorskiego statusu, bo jak stwierdził w jednej z ówczesnych rozmów, byłoby to sprzeczne z jego przekonaniami i jego poczuciem wolności. Warto o tym pamiętać, określając dziś jego miejsce i rolę w dziejach odrodzonej Polski. Naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o utworzeniu polskiej marynarki wojennej. Na jej czele stanął komandor Bogumił Nowotny. Doktor Janusz Osica. Krążył po ówczesnej Polsce taki dowcip. Jakie jest największe państwo na świecie? Nasze, bo jest jedynym państwem bez granic. Niestety było to także państwo bez dostępu do Bałtyku, więc też i bez granicy morskiej. W tej sytuacji dekret o utworzeniu polskiej marynarki wojennej wymagał niemałej wyobraźni i sporej porcji optymizmu. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 17 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. panienko, pukają, wołają, puść panienko. Oj Jezu, a cóż to za wojacy? Oj Jezu, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Narodziny Niepodległej. 1 grudnia 1918 roku. Zasłużona działająca od października 1914 roku Polska Organizacja Wojskowa przestała istnieć. Została włączona do tworzącej się Armii Polskiej. Ostatni komendant POW, porucznik Adam Koc, wygłosił pożegnalny rozkaz do żołnierzy. Cytujemy za pracą Tomasza Nałęcza, Polska Organizacja Wojskowa. Lata całe mijały dla nas w walce nierównej i nikt dziś twierdzić w Polsce nie może, żeśmy szli po drodze tanich zwycięstw. Drogę naszą znaczyły więzienia i trupy pomordowanych żołnierzy. Brak wśród was dziś najlepszych towarzyszów broni. Nie przyświecała wam nadzieja rychłego zakończenia podjętej walki, ani wspierało was uznanie czy zachęta do wytrwania ze strony własnego społeczeństwa. Byliście awangardą Polski walczącej, podejmując zadania o wielekroć przewyższające wasze siły. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Z tą Polską Organizacją Wojskową to nie zupełnie tak, jak wynikałoby z rozkazu porucznika Koc. Ona tak naprawdę działała potem dalej, jeszcze w czasie powstań śląskich, w czasie wojny bolszewickiej, na frontach zewnętrznych. To bardzo zasłużona organizacja, organizacja, która, mówiąc szczerze, była taką matką ideową Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Bez niej nie byłoby konspiracji okresu II wojny światowej. Mało wiemy ciągle o POW i mało tę organizację popularyzujemy. Dopiero parę lat temu, dzięki staraniom pana Eugeniusza Einenkiela, powrócił przed zachętę pomnik POW-iaka, bo pies z kulawą nogą 10 czy 12 lat po niepodległości nie interesował się tym ważnym patriotycznym monumentem. Witold Stankiewicz, zarys historii polskiego ruchu ludowego. 1 grudnia 1918 roku odbył się w Tarnowie zjazd, na którym doszło do formalnego zjednoczenia PSL Piast i PSL Lewica. Nie wytrzymało ono jednak próby czasu i wkrótce rozpadło się. Na zjazd ten przyjechali przedstawiciele PSL Wyzwolenie, Tugut i Nocznicki. Próbowali oni nakłonić kierownictwo PSL Piast do zmiany stosunku do rządu Moraczewskiego, lecz próba ta nie dała pozytywnych rezultatów. Uchwalona w tej sprawie rezolucja głosiła: Rada Naczelna oświadcza się za utrzymaniem obecnego rządu ludowego w Warszawie. Uważa jednak za konieczne rekonstrukcję tego rządu w tym duchu, aby stronnictwa ludowe jako organizacje włościańskie miały przynajmniej połowę ministerstw, robotnicy 1/4 ministerstw, a 1/4 winna przypaść dla byłego zaboru pruskiego i Śląska oraz fachowcom. Lwów został oswobodzony, ale walki z Ukraińcami trwały nadal. Zajrzyjmy do Kuriera Lwowskiego. Na południe od Lwowa uderzyły oddziały podpułkownika Tokarzewskiego, wspomagane przez pociągi pancerne w kierunku Dawidowa, odrzucając liczebnie silniejszego i artylerią wspieranego nieprzyjaciela poza Stare Sioło, rozbijając silne bandy chłopskie w Żurawce i Czerepinie. Przy tej sposobności odznaczyły się wypróbowane kompanie pułku piechoty, szczególnie kompania trzecia. Wzięto 30 jeńców i 3 karabiny maszynowe. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Niekoniecznie bandy chłopskie, to zaczyna się wojna polsko-ukraińska, Małopolsce Wschodniej. Wojna krótka, ale intensywna, krwawa, przyniesie pierwsze zwycięstwo Polsce na frontach walk o niepodległość. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 20 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 2 grudnia 1918 roku. Do Polski przybył Stanisław Grabski, członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Został delegowany przez Romana Dmowskiego do pertraktacji z Józefem Piłsudskim, ale Grabski przed przybyciem do Warszawy zjawił się najpierw 2 grudnia w Krakowie, gdzie konferował z kierownictwem Polskiej Komisji Likwidacyjnej, przede wszystkim z Wincentym Witosem i Ignacym Daszyńskim, z pracy Janusza Pajewskiego „Odbudowa państwa polskiego”. Witos oświadczył, że otrzymał nominację na ministra gabinetu Moraczewskiego bez zapytania go o zgodę. Udziału wszakże w tym rządzie nie bierze, ponieważ jest to rząd walki, a nie jedności narodowej. Mało co różniący się od rządu lubelskiego, do którego nie dał się wciągnąć, choć bardzo się o to starano. Daszyński po dłuższej rozmowie przyznał, że powinien powstać stosowny rząd. Rząd cieszący się zaufaniem mocarstw zwycięskiej koalicji i że rządem takim może być tylko rząd reprezentujący wszystkie stronnictwa, przede wszystkim antyniemieckiej orientacji podczas wojny. Uchylił się wszakże od jazdy do Warszawy i podjęcia tam wspólnej z Grabskim akcji na rzecz takiego rządu. Obiecał jedynie oddziaływać w tym duchu na PPS. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Bardzo trudno było być socjalistą wobec bolszewickiej rewolucji, czyli wobec rodzącego się komunizmu, wobec nacjonalistycznego, grabieżczego socjalizmu niemieckiego. Bardzo trudno było być polskim socjalistą. Bardzo trudno było zachowywać imponderabilia socjalistyczne w warunkach, kiedy rzeczywistość wymagała innych haseł i walki o inne, wyższe, ogólniejsze wartości. Stąd też te kłopoty Daszyńskiego, lawirowanie Daszyńskiego i jego towarzyszy. Rząd Moraczewskiego jest ciągle krytykowany nie tylko przez stronnictwa skrajne, ale także przez siły umiarkowane. Kurier Polski. Pan Moraczewski twierdzi, że chce uchronić kraj przed anarchią. Opozycja zaś woła, że rząd pana Moraczewskiego kraj ku anarchii prowadzi. Należałoby się więc cieszyć, że rząd i opozycja łączą się we wspólnym do anarchii wstępie, a różnią się tylko co do metod działania. Niestety to nieporozumienie samo w sobie prowadzi do zamętu politycznego i rozstroju społecznego. Dziennik bydgoski drukuje deklarację polityczną Józefa Biniszkiewicza, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej Zaboru Pruskiego. Jestem socjalistą od czasu, jak samodzielnie myśleć potrafię. Ale obecnie nie zawdziałbym na rękę opaski czerwonej, zhańbionej przez niemiecką spółkę kapitalistyczno-socjalistyczną. Dla polskiego socjalisty jest i powinno być miejsce po stronie polskiej. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. On upomina się o miejsce działacza socjalistycznego po polskiej stronie sporu prusko-polskiego, ale pisze z drugiej strony o zhańbionej opasce czerwonej, zhańbionej przez socjalistów pruskich. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 21 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej, 3 grudnia 1918 roku. Dziennik bydgoski. Dziś rozpoczyna się Wielki Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, nabożeństwem uroczystym w kościele Farnem, które odprawi nasz najprzewielebniejszy ksiądz arcybiskup dr Dalbor, a kazanie wygłosi ksiądz prałat Stychel. Pierwszy to Sejm Polski od czasów rozbiorów naszej ojczyzny, rozszarpanej ongi na części, a dziś zmartwychwstałej w dawnej potędze i chwale. Szczęść Boże! Z pracy Andrzeja Einenkiela od rządów ludowych do przewrotu majowego. W zgromadzeniu wzięło udział 1400 osób z Wielkopolski, Pomorza, Śląska i Prus Wschodnich. Obecni byli przedstawiciele wychodźstwa polskiego z Niemiec. Podjęto szereg rezolucji, m.in. głoszącą, by z państwem polskim złączyły się te dzielnice byłego Królestwa Pruskiego, w którym od wieku mieszka ludność polska. Potępiono dyskryminacyjną politykę pruską w stosunku do Polaków. Sejm wyraził solidarność z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu oraz wezwał Piłsudskiego do stworzenia rządu koalicyjnego i przeciwstawiania się niebezpieczeństwu bolszewizmu. Sejm wybrał też 80-osobową Naczelną Radę Ludową. Ta z kolei powiększyła do 6 osób komisariat. Składał się on teraz obok księdza Adamskiego, Korfantego i Poszwińskiego, z Władysława Sejdy, Stefana Łaszewskiego i drugiego obok Korfantego przedstawiciela Śląska, prezesa Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Józefa Rymera. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. To wielki Polak. Myślę o Wojciechu Korfant i moim zdaniem do dzisiaj całkowicie niedoceniony, wobec którego utrzymuje się pewnego rodzaju zmowa milczenia, czarna legenda, hańbiąca jego imię, a to polityk, który powinien mieć wielki plac w każdym mieście Polski. Potrafił natchnąć dumą, poczuciem narodowym Ślązaków, przekonać ich do walki o Polskę, chociaż nie mieli w tym często żadnego własnego interesu. To wielka sztuka, a przy tym nieprawdopodobny talent polityczny. Korfanty działa na przerze całego zaboru pruskiego i właściwie to, że ten zabór tak okazale wchodzi terytorialnie w skład Rzeczpospolitej, mamy jemu głównie do zawdzięczenia. To wielki Polak, z którego potem rodacy, którzy nie lubili wielkości, zrobili aferzystę, malwersanta. To było grubą krzywdą, jaka go spotkała. Warto też powiedzieć, że zwalczał go za żarcie Piłsudski, bojąc się, widząc w nim bardzo groźnego konkurenta. Dziennik Czas ostrzega przed niebezpieczeństwem bolszewizmu w Polsce. Kierunek bolszewicki reprezentuje socjalna demokracja wraz z lewicą PPS, a także z radykalnymi grupami żydowskimi. Historia rewolucji rosyjskiej zaczyna się u nas przez to powtarzać z fotograficzną niemal wiernością. Już ta okoliczność wskazuje, że dążeń do ujęcia dyktatury politycznej przez kierowników proletariatu nie należy traktować jako utopii niemożliwej do spełnienia, ale jako groźbę całkiem realną. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Dziennik Czas był mądrą gazetą, dostrzegał niebezpieczeństwa bolszewizmu i wołał: Polacy, zbudźcie się. Pokazywał, że nie jest to niewinny ruch socjalny, a zorganizowana instytucja terrorystyczna, która dąży do przejęcia władzy siłą. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 22 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 4 grudnia 1918 roku. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego ogłosił odezwę do społeczeństwa. Cytujemy za Kurierem Warszawskim. Obywatele, jesteśmy pierwszym istotnym rządem polskim, który powstał już na wolnej ziemi polskiej bez żadnego wpływu i udziału obcych mocarstw. Naród musi szanować własny rząd, jeśli nie chce, aby o nim mówiono, że umie być posłuszny tylko obcym władzom opierającym się na sile bagnetów i represji. Każdy rząd może być zwalczany przez swoich politycznych przeciwników, ale w granicach nieuchybiających godności narodowej, której wyrazem jest rząd, a tym bardziej rząd ludowy, opierający się na zaufaniu szerokich warstw robotniczych i włościańskich. Obecne jednak wypadki, których widownią była stolica w ciągu ostatnich dni, przekroczyły granice swobód obywatelskich. Szeroką tolerancję garść agitatorów zrozumiała jako bezsiłę. Tego rząd ludowy nie ścierpi. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. No, nareszcie mamy premierę. Rząd ludowy, ale nie czerwony. Rząd, który może być tolerowany przez ogół społeczeństwa. Przy ówczesnych dość lewicowych nastrojach społecznych najlepszy rząd chyba jaki Polska mogła mieć, jeśli chodzi o barwę polityczną. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego. To rząd stworzony na obraz, podobieństwo i rozkaz komendanta Piłsudskiego. Później już nie jest tak łatwo i tak prosto. Późniejsze gabinety są wynikiem kompromisów politycznych, gry politycznej. Stanisław Grabski, wysłannik Komitetu Narodowego Polskiego, przybył z Krakowa do Warszawy. Czekają go trudne rozmowy z naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim. Kurier Warszawski. Cena cukru w handlu drobnym doszła wczoraj do 12 marek za funt. Jednocześnie wiele sklepów przestało sprzedawać cukier, nie chcąc dalej popierać zdzierstwa spekulantów. Ci ostatni, mając zapasy dość znaczne, z całą bezczelnością śrubują ceny. Gdy przed 2 tygodniami Warszawa zalana była cukrem w cenie od 140 do 150 marek za pud, około 17 kg, obecnie banda pośredników żąda za ten sam cukier od 400 do 410 marek za pud. Dopóki jednak nie będą zastosowane względem bandytyzmu spekulantów ostre, bezwzględne środki, nie ma nadziei, by sytuacja się zmieniła. Dziennik Bydgoski. Gorzyce. W myśl odezwy Naczelnej Rady Ludowej zebrała parafia gorzycka na Fundusz Narodowy 5384 marki, które oddano do Banku Ludowego w Żninie. Cześć wszystkim składającym gospodarzom i robotnikom, którzy tak gorliwie i chętnie ojczyźnie swej w pomoc przyszli. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Coś było w tym dziwnego, że przed wojną, po odzyskaniu niepodległości, ale u schyłku II Rzeczpospolitej także, nasze społeczeństwo potrafiło bez żadnych wątpliwości i wahań wykładać kabzę na cele publiczne. Nie były to wielkie pieniądze, bo niewielcy kapitaliści oddawali swoje dywidendy. To drobni czułacze, emeryci, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, renciści, nauczyciele, pracownicy administracji publicznej, zamożniejsi włościanie. Dlatego tym bardziej te skromne grosze trzeba tak bardzo szanować i bardzo cenić. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 23 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy ze wszech stron do Ciebie, o polski dom, o polską broń. O Boże, skróć ten miecz, co ciecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, bym stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. O Boże, skróć ten miecz, co siecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. O, usłysz, Panie, skargi nasze, o, usłysz nas tulaczy śpiew, z nad warty Wisły Bogu niemna, męczeńska do Cię wola krew. O Boże, skróż ten miecz, co ciecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. O Boże, skróż ten miecz, co ciecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. Narodziny Niepodległej, 5 grudnia 1918 roku. Wysłannik Komitetu Narodowego Polskiego Stanisław Grabski spotkał się z naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim. Szczegóły w pracy Janusza Pajewskiego „Odbudowa państwa polskiego”. Naczelnik państwa wyraził zgodę na oddanie Komitetowi Narodowemu mandatu reprezentowania wobec państw koalicji i to nie rządu, lecz narodu polskiego. Na takim sformułowaniu niezmiernie zależało Dmowskiemu. Dmowski bowiem lękał się, że wobec nieustabilizowanych stosunków w Polsce ewentualna każda zmiana rządu może spowodować zakwestionowanie mandatu przedstawicielstwa polskiego na konferencji pokojowej. Bardziej z pewnością działał wzgląd ukryty, o którym nie mówiono głośno, a który brano pod uwagę. Oto Dmowski sądził, że komitet, występując jako przedstawiciel nie rządu, tylko narodu, będzie miał pozycję wyższą i silniejszą niż inne delegacje, które pełniły tylko funkcję mandatariuszy, pełnomocników swych rządów. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. To był okres, kiedy jeszcze Piłsudski potrafił się porozumieć z Dmowskim. I zrobili coś, co było najmądrzejsze. Mianowicie podzielili zakres odpowiedzialności z grubsza. Piłsudski odpowiadał za politykę wewnętrzną kraju i politykę wschodnią, Dmowski za politykę na konferencji pokojowej w Paryżu. To wyszło w Polsce tylko na dobre, ponieważ każdy odcinek prasy miał swojego kierownika ze ściśle określonymi kompetencjami. Kurier Warszawski. Władze wojskowe w rozkazie dziennym. Żołnierz jest żołnierzem, polityka doń nie należy. Wojsku nie wolno pod żadnym warunkiem mieszać się do akcji politycznej, bez względu na jej treść, kierunki i zabarwienie. Tym bardziej zaś występować czynnie na wiecach, w pochodach i demonstracjach ulicznych. Winni przekroczenia będą aresztowani przy równoczesnym skierowaniu sprawy na drogę sądową. Głos Śląski. Do ludu polskiego w powiecie gliwickim. Pękły okowy starego systemu pruskiego, gniotącego nas Polaków od 150 lat. Nastała wolność obywatelska, a w niedługim czasie rozstrzygnie Kongres Pokojowy o przyszłości Górnego Śląska. Wiemy, iż większa część ludności Śląska Górnego jest polską. Opierając się na 13 paragrafie wilsonowskiego programu pokojowego, mamy niezłomną nadzieję, że Górny Śląsk do Polski przyłączony zostanie. Obecna chwila przełomowa i przejściowa wymaga złączenia wszystkich światłych rodaków i stworzenia organizacji, która by sprawy polskie w naszym powiecie wzięła w swoje ręce. W tym celu na wiecach w całym powiecie odbytych wybrana została Polska Rada Ludowa. Orlicki przewodniczący, dr Surzyński zastępca przewodniczącego. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Polskość Górnego Śląska. Nie była ona wcale taka niewątpliwa i oczywista. Przypomnę, że za chwilę przegramy plebiscyt na Śląsku. Śląsk był przede wszystkim śląski, a potem dopiero polski albo niemiecki. I zdobycie poparcia bezwzględnego zależało od możliwości i umiejętności zagrania na tych nutach. Starali się na nie grać Polacy, ale starali się grać i Niemcy. I były różne czynniki ułatwiające tym ostatnim rozegranie swojej partii. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 24 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 8 grudnia 1918 roku. W Warszawie rozpoczął się trwający 3 dni 15 zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej, pierwszy w wolnej Polsce. Z pracy Jana Tomickiego, Polska Partia Socjalistyczna. Podstawowe referaty na temat stosunku PPS do bieżących wydarzeń wygłosili Felix Perl, Mieczysław Niedziałkowski, Zygmunt Zaremba i Rajmund Jaworowski. Perl i Niedziałkowski jednoznacznie odrzucili ideę dyktatury proletariatu i zgłoszony przez lewicę partyjną postulat współdziałania z komunistami. Uważali oni, że PPS powinna w dalszym ciągu podtrzymywać sojusz z ludowcami, wzmocnić pozycję rządu Moraczewskiego, który, nie uciekając się do dyktatury, powinien stworzyć podstawy do poprawy warunków bytowych klasy robotniczej, zwiększenia jej wpływu na zarządzanie gospodarką oraz popierać hasło reformy rolnej. Za naczelne zadanie partii uznali utrwalanie niepodległości i demokratyzację ustroju politycznego w państwie. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej był ważnym wydarzeniem politycznym. W jesieni 1918 roku socjaliści mogli mieć powody do satysfakcji. Utworzyli rząd w Lublinie, a niedługo później na czele pierwszego ogólnokrajowego gabinetu stanął Jędrzej Moraczewski. Polska zdawała się być państwem formowanym i reformowanym w imię zasad i wartości lewicowych. Zjazd opowiedział się za kontynuacją tej polityki, wyraźnie zastrzegając się przeciw współpracy z komunistami. Wedle PPS polski socjalizm miał być niepodległościowy, demokratyczny i antykomunistyczny. Czy wszystko to oznaczało, że partia mogła z optymizmem patrzeć w przyszłość? Niezupełnie. Jej eksponowane miejsce na scenie politycznej za nieusprawiedliwione uznawała prawica. Kłopot stanowiła fatalna sytuacja gospodarcza i niski poziom życia. PPS okaże się jednak ugrupowaniem potrafiącym stawić czoło wyzwaniu. Rząd wydał dekret o nowym statusie Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej jako centralnej instytucji emisyjnej do czasu powołania do życia Banku Polskiego. Kurier Warszawski. Generalny komisarz wyborczy, prezes Sądu Apelacyjnego, pan Bronisław Sobolewski, rozpoczął już urzędowanie w kancelarii swej, mieszczącej się prowizorycznie w biurach byłej Rady Stanu. Komisarze wyborczy zostali już wysłani na prowincję. Obejmując urzędowanie, komisarze złożyli przysięgę. Oświadczam uroczyście i ręczę honorem, że powierzone mnie obowiązki komisarza wyborczego pełnić będę z całą sumiennością i bezstronnością, dobro ojczyzny mając jedynie na względzie. Kurier Warszawski drukuje także posłanie krakowskich twórców kultury i nauki do Warszawy. Po latach ucisku i niewoli zajęłaś Warszawo godne siebie pierwsze w Polsce miejsce. W niecierpliwym oczekiwaniu patrzy na ciebie stare Gniezno i Kraków. Ku tobie, swej stolicy, spogląda z gorącym pragnieniem Polska cała, bo z twych murów winna zabrzmieć pobudka nawołująca wszystkie stany i warstwy do pracy około odbudowy ojczyzny. Przedstawiciele nauki i piśmiennictwa ślą ci z Krakowa w tych ciężkich dniach niepokoju, bezbranych uczuć, troski i nadziei, słowa hołdu. Profesor Rafał Chabielski. Posłanie twórców krakowskich do Warszawy miało swoje znaczenie. Dowodziło zasypywania różnic rozbiorowych i integrowania się polskich elit. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 27 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 9 grudnia 1918 roku. W Lublinie otwarto uroczyście Katolicki Uniwersytet Lubelski, powstały dzięki pomocy finansowej Karola Jaroszyńskiego i Franciszka Skąpskiego. Naczelnik państwa Józef Piłsudski przysłał specjalną depeszę. Z największą radością witam otwarcie 4. Uniwersytetu i życzę z całego serca, aby ognisko kultury narodowej płonęło ku pożytkowi i chwale drogiej nam ojczyzny. Na wschodnich rubieżach trwają walki z Ukraińcami. Z komunikatu Sztabu Generalnego. Cytujemy za Kurierem Polskim. W okolicy Starzawy i na południe od linii Zagórze, Lipsko-Ustrzyki grasują liczne bandy chłopstwa. Pod Lwowem większe oddziały ukraińskie zaatakowały bezskutecznie oddziały nasze, rozlokowane w Dublanach i Laszkach Murowanych. Grupa kaprala Wesołowskiego zajęła Lubaczów. Kawaleria majora Wieczorkiewicza oczyściła z band ukraińskich obszary na wschód od Rawy Ruskiej, Bełżca, aż po Uchnów. Profesor Rafał Chabielski, historyk. W grudniu 1918 roku informacje dotyczące zmagań polsko-ukraińskich widniały nie tylko na pierwszej stronie Kuriera Polskiego. Pisała o nich cała polska prasa w tonie nie zawsze zgodnym z rzeczywistym stanem rzeczy. Na ogół starano się podnieść czytelników na duchu i wieszczono szybkie zwycięstwo. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że część prasy, niecała na szczęście, kreowała obraz ukraińskiego zagrożenia, budowała obraz narodu wrogiego, podstępnego i nienawistnego Polsce i Polakom. Trudno orzec, na ile te stereotypowe oceny wzięte zostały za dobrą monetę i przeniknęły do świadomości społecznej. Nie ulega jednak wątpliwości, że po walkach o Lwów duża część społeczeństwa polskiego zaczęła się z nieufnością odnosić do idei wolnej Ukrainy oraz mieszkających w Polsce Ukraińców. Tego wizerunku nie udało się zmienić w 1920 roku, kiedy to Sojusz Piłsudskiego i Petlury dał podstawę wyprawie kijowskiej, mającej na celu utworzenie suwerennego państwa ukraińskiego. W okresie dwudziestolecia Polaków i Ukraińców mieszkających w jednym państwie będzie więcej dzieliło niż łączyło. Początek tych antagonizmów przypadł na czas budowania państwa i wytyczania jego granic. Kurier warszawski. Odbył się wiec licznie przybyłych do Warszawy ziemianek i włościanek. Kilkaset uczestniczek wiecu powołało na przewodniczącą Aleksandrę Grzybowską. Na koniec pani Neronowiczowa przedstawiła następującą rezolucję. Żądamy rządu narodowego, złożonego z przedstawicieli wszystkich dzielnic, którzy by dążyli do szczęścia ojczyzny i pomyślności całego narodu. Żądamy, aby możliwie w każdej wsi była szkoła, która by wychowywała nasze dzieci w miłości ukochanej ojczyzny i w zasadach naszej świętej wiary katolickiej. Siostrom naszym z dawnego zaboru austriackiego i dawnego zaboru pruskiego posyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia wraz z wyrazami radości, że padły dzielące nas słupy graniczne i że połączone w jedną wielką, nierozerwalną całość będziemy stanowiły niepodległą i zjednoczoną Polskę. W Warszawie zakończył się trwający kilka dni bardzo dotkliwy dla mieszkańców strajk piekarzy. Profesor Rafał Chabielski. Strajk piekarzy był nie pierwszą i nie jedyną dolegliwością tego typu w końcu 1918 roku, przykładem kłopotów państwa i jego mieszkańców. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 28 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 10 grudnia 1918 roku. Kurier warszawski. Z uchwały przemysłowców polskich. W urzeczywistnieniu reform społecznych podniesienie tą drogą dobrobytu i kultury warstw robotniczych przemysł widzi najlepszą rękojmię rozwoju politycznego i gospodarczego kraju. Przemysł wytrwale dążyć będzie do rozstrzygnięcia tego zagadnienia w duchu sprawiedliwości. Natomiast politykę jątrzenia, przemocy i gwałtów jak najenergiczniej potępia. Doprowadzenie kraju do stanu anarchii będzie jednakowo zgubnem dla wszystkich bez wyjątku warstw narodu. Dalej czytamy. Rada Ministrów postanowiła utworzyć specjalną komisję śledczą, obdarzoną szerokimi pełnomocnictwami, w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie pogromu Żydów we Lwowie oraz ukarania winnych. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Powołanie komisji śledczej mającej zbadać zajście antyżydowskie we Lwowie było znamienne przynajmniej z dwóch powodów. Tworzące się państwo dawało wyraz temu, że będzie dotrzymywać standardów ochrony praw mniejszości. Wypadki lwowskie i badanie ich okoliczności otwierały proces najeżonych problemami stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczpospolitej. Nie ulega wątpliwości, że to, co stało się we Lwowie, położyło się na nich cieniem, stanowiąc mimowolną zapowiedź szeregu późniejszych wydarzeń. Nacjonalizm i ksenofobia niektórych stronnic politycznych, różnice religijne i kulturowe, wreszcie kontekst gospodarczy sprzyjały powstawaniu i potęgowaniu się obopólnych niechęci. Mniejszość żydowska korzystała z przysługujących jej konstytucyjnych praw, nie oznaczało to jednak, że uznawała swój los za zgodny z oczekiwaniami. Polakom i Żydom przychodziło żyć bardziej oddzielnie niż razem, co nie uchroniło ich od kolejnych konfliktów. Z wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych Stanisława Tuguta dla Kuriera Polskiego. Za każdym razem, gdy liderzy stronnictw występują z żądaniem rekonstrukcji gabinetu, pan Moraczewski proponuje: przedstawcie nam listę realną, zespół takich ludzi, którzy mogliby przeprowadzić wybory, nie wywołując wojny domowej. I za każdym razem nie ma owej konkurencyjnej listy. Bieda i głód nadal towarzyszą społeczeństwu. Pazerność handlowych pośredników i sklepikarzy wzbudza dodatkowy gniew obywateli. Władza próbuje nad tymi bolesnymi sprawami zapanować. Kurier Lwowski zamieszcza groźny komunikat miejskiego zarządu gospodarczego. Doszło do wiadomości zarządu gminy, że w sklepach spożywczych pobierają kupcy za artykuły żywności ceny maksymalne. Uprasza się wszystkich kupujących, ażeby o tego rodzaju przekroczeniach donosili bezzwłocznie miejskiemu urzędowi celem surowego ukarania winnych. Zarazem nadmienia się, że przekroczenia tego rodzaju karane będą niezależnie od kar obecnie obowiązujących, nadto natychmiastowym odebraniem prawa sprzedaży. Profesor Rafał Chabielski. Zawyżanie cen to praktyka normalna w warunkach słabego zaopatrzenia. Ze zjawiskiem tym walczono nie tylko w pierwszych miesiącach niepodległości. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 29 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Góralu, czy ci nie żal odchodzić od stron ojczystych, świerkowych lasów i hal i tych potoków srebrzystych? Góralu, czy ci nie żal? Góralu, wracaj do hal. Góralu, czy ci nie żal? Góralu, wracaj do hal. A góral na góry spożera i łzy rękawem ociera, i góry porzucić trzeba dla chleba, pań, dla chleba.